kawę, hot doga lub nagrody z katalogu Witaj. Zapraszam na Orlen, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, środa, 19 dzień lutego, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, Marcin Pośpiech, dobry wieczór, czas na najnowsze wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. NIK z kontrolą w prokuraturze krajowej, wiceminister sprawiedliwości mówi, że trwa od jakiegoś czasu. Przecież to nie jest nic nadzwyczajnego. W Krakowie też będzie podwyżka opłat za wywóz śmieci. Jak wysoka i jak miasto będzie naliczać opłatę, na razie nie wiadomo. Po Brexicie na Wyspach mile widziani inżynierowie i naukowcy, a mniej kelnerzy. Rząd w Londynie ogłasza nowy system kontroli migracji. Nic nadzwyczajnego się nie dzieje, tak wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik komentuje kontrolę NIK w prokuraturze krajowej. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli trwa od jakiegoś czasu. Przecież to nie jest nic nadzwyczajnego. Przecież mieliśmy posiedzenie w komisji, w Sejmie. Z kolei rano na zlecenie prokuratury do siedziby NIK-u weszli agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Do przeszukania nie doszło, ponieważ prezes Izby uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki. Tak podał Wydział Prasowy Najwyższej Izby Kontroli. CBA wkroczyło także do mieszkań Mariana Banasia. Chodzi o śledztwo związane z nieprawidłowościami w jego oświadczeniu majątkowym. Mieszkańcy Krakowa też zapłacą więcej za wywóz śmieci. Miasto jako jedno z ostatnich większych aglomeracji w Polsce decyduje się na taki krok. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski tłumaczy, że podwyżki są konieczne, ponieważ przewiduje je ustawa, a samorząd nie może dokładać do wywozu śmieci. Informuje też, że w systemie była nadwyżka kilku milionów złotych, ale została już wyczerpana. Musi być to system zamknięty, a więc wszystkie koszty, które ponosi MPO w związku z gospodarką odpadami, muszą być pokrywane z wpłat mieszkańców. Jeżeli tych wpłat na odpowiednim poziomie nie będzie, to system gospodarki będzie gorszy, będzie rzadziej wywożony, będą różne inne mankamenty. Teraz Kraków oblicza stawki za wywóz śmieci, stosując metodę, która łączy powierzchnię nieruchomości i liczbę mieszkańców. W nowych przepisach miasto proponuje 4 metody, spośród których zostanie wybrana jedna. Ma zmniejszyć napływ imigrantów i sprawić, by na Wyspy Brytyjskie trafiali naukowcy i inżynierowie, a nie kelnerzy czy sprzątacze. Rząd w Londynie przedstawił nowy, pobrexitowy system kontroli imigracji. Zakłada on m.in., że znikną preferencje dla obywateli Unii. Drzwi Wielkiej Brytanii będą teraz otwarte tak samo szeroko dla Pakistańczyka, jak i Polaka. Co trzeba będzie zrobić, by po 1 stycznia przyszłego roku móc zamieszkać na Wyspach? O tym Adam Dąbrowski. Pan Kowalski, pan Singh czy pan Schmidt będą musieli uzbierać 70 punktów. Najpierw podstawy, czyli 3 wymagania obowiązkowe. Po pierwsze, trzeba już mieć konkretną ofertę pracy. Po drugie, musi to być praca wymagająca wyższych kwalifikacji, a więc już nie praca kelnera czy zrywacza owoców. Wreszcie trzecie kluczowe pytanie. Czy mówisz odpowiednio dobrze po angielsku? Za spełnienie tych wymogów potencjalny imigrant dostanie 50 punktów, brakuje więc 20. Może je dostać za doktorat przydatny przy wykonywanej pracy. Doktorat z nauk ścisłych wart będzie 2 razy więcej, 20 punktów. By drzwi do Brytanii się otworzyły, można też dostać punkty za odpowiednio wysoką pensję. Czy według oferty pracy zarabiasz ponad 25 600 funtów rocznie? Jeżeli tak, dostaniesz 20 punktów. A jeżeli nie, to szanse na wizę nie znikają, ale jest ważny warunek. Imigrant będzie musiał być pracownikiem sektora, w którym brakuje rąk do pracy. I tu jednak istnieje kryterium kwalifikacji. Chodzi na przykład o pielęgniarki czy inżynierów, ale nie sprzątacza. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Egipt zaczął budować betonowy mur wzdłuż granicy ze Strefą Gazy, informuje AFP. Agencja podaje, że na granicy są dziesiątki robotników i dźwigi. Mur ma rozciągać się od południowo-wschodniego końca Strefy Gazy do przejścia granicznego w Rafach. Oprócz naziemnej jest też podziemna konstrukcja, która ma utrudnić przemyt pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem. Palestyński urzędnik bezpieczeństwa z Hamasu, który kontroluje enklawę, powiedział, że mur ma zostać zbudowany jak najszybciej. Jest jednym z najlepszych himalajstów na świecie. Wspinał się przez 30 lat. Denis Urubko kończy karierę. No decyzji poinformował na zakończenie wyprawy na Broad Peak. Więcej o rosyjskim himalaiście z polskim paszportem opowie Paweł Pawlica. Denis Urubko ma na swoim koncie koronę Himalajów i Karakorum, czyli zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników świata. Pierwsze zimowe wejścia na Makalu i Gasherbrum II. Nowe drogi na Broad Peak, Manaslu, Cho'oyu, Lhotse i Gasherbrum II. Kontrowersje wzbudziło jego pojmowanie zimy. Uważa, że ta w Himalajach trwa od początku grudnia do końca lutego. Tym samym nie uznaje części polskich wejść na ośmiotysięczniki zimą. Ja mam doświadczenie, że zima prawdziwa to jest grudzień, styczeń i luty. Denis Urubko w Polsce zasłynął jako uczestnik ostatniej narodowej wyprawy na K2 zimą. Brał udział w zakończonej sukcesem akcji ratunkowej Elisabeth Revolna Nanga Parbat. Jako pierwszy dotarł do skrajnie wyczerpanej francuskiej himalaistki. Korektnie wszystko, krok po kroku zorganizowali to ratownictwo. O, to jest bardzo piękne szkolenie, jak to zrobić. Dla mnie ważna, że ona osoba. Po powrocie do bazy pod K2 Urubko samodzielnie, nie licząc się z resztą wyprawy, zaatakował szczyt bez sukcesu. Po konflikcie z częścią uczestników ekspedycji zdecydował na wcześniejsze zakończenie udziału w zimowej próbie zdobycia ośmiotysięcznika. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport w studiu. Tomasz Gorazdowski. Martin Fourcade wywalczył złoty medal w biegu indywidualnym na 20 km podczas biatlonowych mistrzostw świata, które odbywają się w Anterselwie. Francuz pomylił się raz na strzelnicy. Srebro zdobył Norweg Johannes Boe, a brąz Austriak Landertinger. Polacy w czwartej dziesiątce. Najsłabszy był dziś Grzegorz Guzik, zajął 41 miejsce. Niestety to drugie strzelanie troszeczkę mnie pogrążyło, bo trzy rundy karne to zdecydowanie za dużo jak na bieg indywidualny i jak na walkę tak naprawdę o bieg masowy. Tutaj zawodnicy na pewno wszyscy będą walczyć o to i każdy da z siebie wszystko. Też dałem tyle, ile mogłem. Niestety to jedno strzelanie kompletnie zawaliłem i mogę mieć pretensje tylko do siebie. Myślę, że zbyt mocno chciałem pilnować tego strzelania i po prostu nie strzelałem w tym rytmie, w którym trenuję i w którym zawsze strzelam. No i taka jest prawda, jeżeli ktoś nie strzela, to strzela ktoś. I dla kontrastu powiem, że dla Fourcade'a jest to 12 w karierze złoty medal mistrzostw świata. Hubert Hurkacz przegrał 3-6, 4-6 z Kanadyjczykiem Waszkiem Pospisilem w 1/8 finału halowego turnieju w Marsylii. Pospisil wie wszystko o Hurkaczu, grał z nim w deblu, w parze, w zakończonych niedawno Australian Open. Polak już zresztą 3 lata temu przegrał z Kanadyjczykiem w turnieju w Korei. Robert Kubica uzyskał 8 czas przejazdu okrążenia podczas porannej sesji pierwszego dnia testów zespołu Formuły 1 na cirku de Barcelona, Katalunia. Najszybszy był wicemistrz świata Finn Valtteri Bottas. Po południu i jutro Alfa Romeo będą kierować ci, którzy będą jeździć w zawodach. Giovinazzi i nie, Kimi Räikkönen. Dobrze wiemy, o kogo chodzi. Na szczęście nie z Chin, a z Japonii będziemy mieć gości. Niestety nie my, Warszawa, a Barcelona, Paryż, Bonn, Ateny, Londyn i Lozanna. Maskotka olimpijska Mirajtowa i paraolimpijska Someti poleciały do Europy. W uroczystości pożegnania brała udział piosenkarka grupy Backstreet Boys, Hugh Drow, nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Była również jedna z czołowych japońskich siatkarek i to się da wytłumaczyć, Kurihara, oraz Miss Japonii z minionego roku, to też da się wytłumaczyć. Tego samego dnia, czyli dzisiaj, japoński wirusolog Hitoshi Otashani powiedział, że gdyby igrzyska w Tokio miały rozpocząć się jutro, to by się w ogóle nie odbyły. Mhm. To efekt oczywiście zagrożenia koronawirusem. Igrzyska zaplanowane są jednak na przełom lipca i sierpnia i jak twierdzi wirusolog, sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej, w związku z tym nie ma co spekulować, co by było gdyby. A my mamy dla Państwa jeszcze zaproszenie. Bardzo ciekawa rozmowa Tomka po godzinie 18. Zapraszam do Trójki. Elisabeth Revol jest w Polsce, tutaj wspomniana w materiale Pawła Pawicy. Ciekawa rozmowa. Jest w Polsce w związku z promocją swojej książki o górach i z nią i w ogóle o górach można rozmawiać godzinami, a tutaj postaramy się kilka słów z tej rozmowy zaprezentować. Czekamy na tę rozmowę. To spotkanie po godzinie 18. Zapraszamy do Trójki. Już teraz polecamy, a teraz to tak naprawdę zapraszamy na pogodę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No właśnie, sprawdźmy, co też przed nami szykuje pogoda. W czwartek na zmianę raz chmury, raz przyjaśnienia i szanse na dłuższe chwile ze słońcem. Więcej chmur i to także tych przynoszących deszcz na południowym wschodzie i wschodzie. Po południu opady deszczu na zachodzie i nad morzem. W górach popruszy śnieg. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Podhalu, około 6 w centrum, do 8 stopni na Śląsku, na Dolnym Śląsku i Śląsku Opolskim w rejonach podgórskich Karpat. Stopień powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo, Sebastian, tu wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery? Sprawne. Pasy? Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w Skyroku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w Skyroku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi.

on Fire i Kings of Leon. Tymczasem to już 15 minut po godzinie 17, czas u nas na kolejny temat. Dziś po raz pierwszy, proszę Państwa, obchodzimy nowe państwowe święto, Dzień Nauki Polskiej. Data oczywiście nie jest przypadkowa. 19 dnia lutego 1473 roku w Toruniu urodził się Mikołaj Kopernik. Tego samego dnia, ale już w roku 2010, w roku kopernikańskim, imię Kopernik, a właściwie Kopernicjum, otrzymał nowy pierwiastek o liczbie atomowej 112, stworzone przez naukowców w Centrum Badań nad Jonami Ciężkimi w Darmstadt. A o tym, jak to się stało, że naukowcy postanowili właśnie w taki sposób oddać hołd Mikołajowi Kopernikowi, Mariusz Krzemiński. Odkrycie pierwiastka zostało potwierdzone już w 2009 roku, ale dopiero kilka miesięcy później nadano mu oficjalnie nazwę Kopernik. Decyzja zapadła jednogłośnie. Zgodnie ze zwyczajem naukowcy mogą zaproponować nazwę dla odkrytego bądź stworzonego przez siebie pierwiastka, ale musi się to odbyć według konkretnych reguł, wyjaśnia profesor chemii organicznej Osman Achmatowicz. Może być to nazwa, która odnosi się do pojęcia starożytnego, do jakiegoś minerału, do miejsca, do właściwości pierwiastka i do osoby. No, mamy Kopernik. Między innymi profesor Sobiczewski, Adam Sobiczewski, był jednym z tych polskich fizyków, który zabiegał, był rok kopernikański, żeby nadano tą nazwę, co było raczej bez precedensu, bo Kopernik nie był człowiekiem, który się zajmował fizyką jądrową ani chemią. Kopernik to pierwiastek, który nie występuje w przyrodzie i jest bardzo niestabilny, dodaje Bogdan Janus, fizyk z Centrum Nauki i Techniki EC1. On rzeczywiście został wyprodukowany w laboratorium poprzez na przykład bombardowanie jonami cynku ołowianej tarczy. No i to jest jeden z tych pierwiastków, którego czas życia jest tak krótki. Jeśli wytworzymy nawet pewną ilość atomów, to po 9 minutach już połowy tych atomów nie ma. Po kolejnych 9 kolejnej połowy i tak naprawdę to po godzinie to nam żaden atom już może nie zostać. Ale żeby stworzyć taki znikający pierwiastek, trzeba się bardzo napracować, wyjaśnia profesor Sigurd Hoffmann, nadzorujący badania, które doprowadziły do uzyskania Kopernika. Naszym głównym zadaniem jest badanie nowych pierwiastków, które wytwarzamy tutaj w wyniku reakcji syntezy jądrowej w akceleratorze. Najbardziej ekscytujące jest znalezienie czegoś nowego, przygotowanie eksperymentów, a w naszym szczególnym przypadku są to ciężkie pierwiastki. Możemy tu przeprowadzać eksperymenty, używając wiązek pochodzących z akceleratora liniowego. Ostatnie pierwiastki syntetyczne stworzono w 2016 roku, lecz naukowcy nie składają broni i pracują nad kolejnymi, mimo że nie zawsze ich odkrycia mają zastosowanie w życiu codziennym. Zdradza profesor Michał Kowal, kierownik Zakładu Fizyki Teoretycznej Narodowego Centrum Badań Jądrowych. One żyją po prostu tak krótko, że nawet o własnościach chemicznych jest bardzo trudno mówić, więc my nawet tak naprawdę przy tych najcięższych nie jesteśmy pewni własności chemicznych, co dopiero mówić o zastosowaniu. Ale na szczęście nie wszystkie nowe pierwiastki są bezużyteczne, zapewnia Bogdan Janus. Takim pierwiastkiem jest znany powszechnie pluton, który, no wiadomo, był wykorzystywany w bombach atomowych, no ale do dzisiaj współcześnie też jest wykorzystywany w elektrowniach atomowych. Jest Ameryk 241, który jest wykorzystywany na przykład w czujnikach dymu. Są też inne pierwiastki, takie jak na przykład Cure czy Kalifornia, które mogą być wykorzystywane jako źródło energii, czy mieć zastosowanie w medycynie. A obecnie na tablicy Mendelejewa znajduje się 118 pierwiastków. O pierwiastku Kopernicjum opowiadał Mariusz Krzemiński. Niebawem u nas temat zagraniczny i Michał Żakowski, wcześniej Susan Vega. Respect you feel the discipline. out for the feet of clay, then someone will be falling next. Without the chance for last respect, you feel the disappointment. When heroes go down, man or woman revealed, do you show any kind of mercy on a battlefield? When heroes go down, dwadzieścia minut po godzinie 17, program trzeci Polskiego Radia, a teraz będzie o wielkich pieniądzach, wielkiej polityce, no i mediach społecznościowych. Zapraszamy do Trójki. Czas na temat zagraniczny, w studiu Michał Żakowski i jego gość. Dzień dobry. Spór miliardera z właścicielem Facebooka, George Soros, wzywa do rezygnacji ze stanowiska Marka Zuckerberga. Według Sorosa Zuckerberg pomaga Donaldowi Trumpowi wygrać prezydenturę. Miliarder napisał list do redakcji prestiżowego dziennika Financial Times. Wygląda na to, że pan Zuckerberg zaangażował się w coś w rodzaju porozumienia o wzajemnym wsparciu z Donaldem Trumpem, tak by pomóc mu ponownie zdobyć prezydenturę. Podpisane George Soros, Paryż. Reklamy polityczne mocno uderzyły w wizerunek Facebooka. Jak i na jakich zasadach można je tam zamieszczać? Na to czekają w tym roku właściciele tego giganta. Sam Zuckerberg tak tłumaczy ich obecność. Biorąc pod uwagę wrażliwą sprawę, którą są tak zwane reklamy polityczne, zastanawiałem się, czy nie przestać ich publikować. Z punktu widzenia biznesowego, kontrowersje wokół nich nie są warte, bo przynoszą niewielkie dochody. Ale one są ważnym elementem głosu, szczególnie dla kandydatów lokalnych, małych grup, chcących wyrażać swoje poglądy. Te, którymi media się nie interesują, ale w ten sposób mogą właśnie włączać się do debaty. Zakaz politycznych reklam sprzyja sprawującym urząd i tym, o których media będą chciały mówić i wybiorą do swoich programów. O potędze danych zgromadzonych przez Facebooka dowiedzieliśmy się choćby pod koniec ubiegłego roku. Wyciekło i spokojnie sobie wisiało w internecie prawie 280 milionów kont użytkowników, ich maile, nazwiska i numery telefonów. W studiu Jakub Kapiszewski, dział zagraniczny dziennika Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. Spór miliardera z właścicielem Facebooka, czyli można powiedzieć właścicielem milionów kont, które wyciekły. Facet, który ma bardzo mało znajomych, pokłócił się z gościem, który ma 2 miliardy znajomych. I otóż to możemy... Świetne porównanie. I ja myślę, że zastanówmy się nad ideą. O co chodzi? Dlaczego podejrzenie o współpracę z prezydentem Stanów Zjednoczonych wydawałoby się dość kuriozalne? Żądanie odejścia Zuckerberga. Z drugiej strony te tłumaczenia Zuckerberga również są dość, bym powiedział, dalekie od rzeczywistości, no bo jakże w Stanach Zjednoczonych można mówić o wpływie grup lokalnych przez Facebooka na życie polityczne. Tak, to jest w ogóle kompletny nonsens, bo przecież to jest kraj, system dwupartyjny, który jest najbardziej zabetonowanym chyba systemem, tak? Tam żaden outsider polityczny nie przedostał się, nie pozbawił stanowiska republikanina albo demokraty. Tam oczywiście są niezależni kandydaci, ale generalnie zazwyczaj wzbudzają śmiech, tak? W każdych wyborach tak zwany ta trzeciej partii. Nie? Śmiech polityczny, to znaczy nie daje się im szansy. Nie. O co się kłócą panowie? O reklamy polityczne, czyli co to jest? Tak, najkrócej rzecz biorąc. Reklama polityczna to jest taka reklama, za którą zapłaciła partia polityczna. I? Po prostu. Tylko. Tak. Ale to nie jest tak, że to jest tylko polityk danej partii występujący w tejże reklamie, czy jakieś jego hasło, ale również przemycać tę ideę można poprzez różnego rodzaju właśnie ugrupowania, stowarzyszenia. W jaki sposób mógłby Zuckerberg pomagać Trumpowi na Facebooku, skoro Trump lubi Twittera? Znaczy w ogóle to tak, absolutnie. Prezydent Trump kocha Twittera, ale wydaje mi się, że to, co pan Soros stara się tutaj przemycić, to jest takie, że skoro Facebook już raz pomógł Trumpowi w drodze do Białego Domu, to teraz nastąpi ten sam proces. A gdzie są dowody na to, że on pomógł w drodze do Białego Domu w 2016 roku? Mamy opracowania różne, były badane te procesy. Generalnie reklama facebookowa jest dosyć skuteczna, jeśli idzie właśnie o docieranie do wyborców danej partii. Tak. Bo to nie jest science fiction, że Facebook to jest już bardzo poważny element gry i kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Tak, no mieliśmy, ale Stany Zjednoczone, mamy przykład z grudnia, tak? W grudniu były wybory w Wielkiej Brytanii. Największe partie wydały w tym roku, przepraszam, w ubiegłym roku, wydały dwa razy więcej na reklamę na Facebooku niż podczas wyborów dwa lata temu. A po co Trumpowi media społecznościowe, takie jak Facebook chociażby? Przecież on bezpośrednio się zwraca do swoich wyborców. On jeździ na wiece, ma swoich zagorzałych zwolenników wśród dziennikarzy, których głos słyszymy w lokalnych stacjach radiowych. To po co mu jeszcze miałby być potrzebny do tego Facebook? Tak, dlatego że Facebook pozwala mu, bo przecież to nie tylko prezydent prowadzi kampanię wyborczą prowadzi sztab specjalistów i do tym specjalistom Facebook pomaga w bardzo dokładny sposób docierać do elektoratu, czy też potencjalnego elektoratu ludzi, którzy najchętniej oddaliby głos właśnie na prezydenta. Między innymi po to, żeby ich zmobilizować. Tak, nie tylko, żeby przekonywać, ale też, żeby mobilizować. Słuchajcie, wybory są, idźcie, głosujcie. George Soros, znany miliarder, kontrowersyjna postać w niektórych krajach, chociażby na Węgrzech, ale w Stanach Zjednoczonych to jest ten, który daje bardzo dużo pieniędzy na demokratów. To jest ich, można powiedzieć, jeden z głównych sponsorów tej partii i polityków. Czy to nie jest tak, że to jest jednak gra polityczna? Zwrócenie uwagi na to, uważajcie, bo was oszukują na Facebooku, więc go najlepiej nie oglądać. Na czym polega tego typu wystąpienia na człowieka uważanego za bardzo wpływowego? Zresztą na łamach bardzo wpływowej gazety. No, Soros generalnie prezentuje się jako człowiek, który jest obrońcą demokracji. Tak? I generalnie wiemy skądinąd, że sposób dystrybucji informacji, które umożliwiły media społecznościowe, które jest absolutnie unikatowe, czegoś takiego nigdy nie było wcześniej, troszkę nam jednak jakość tej debaty publicznej psuje. No dobrze, ale naprawiając tą debatę, wyrzucamy człowieka ze stanowiska szefa danej firmy, czego chce właśnie Soros? Jeżeli jest kimś, kto blokuje jedną z największych reform, które by umożliwiły naprawę, no to według Sorosa tak. No ale to nie jest wolność słowa. Nie, no, w zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że prezes Twittera powiedział, my wywalamy z naszej sieci społecznościowej, wywalamy reklamy polityczne. I nieważne, czy ten mechanizm ma dziury, czy nie, ale to jest jasna deklaracja, tak? Ona poszła w świat. Natomiast tutaj Mark Zuckerberg mówi wprost, my nie wywalamy tych reklam, bo one są zbyt ważne dla naszych użytkowników. Dla idei. Tak, a Jack Dorsey pokazał, że można wywalić, tak? On nie mówi, że one są zbyt ważne, on mówi inaczej. Generalnie zbyt ważna jest jakość dyskursu jako takiego. No ale jakość dyskursu, jeszcze raz właśnie, czy można kształtować jakość dyskursu ex cathedra, rozkazując bądź chcąc, by ktoś opuścił dane stanowisko? Nie, no to jest właśnie problem z reklamami politycznymi, no bo powiedzmy, że reklama polityczna jest ważna, żeby była dobra, tak? Dobra, uczciwa i merytoryczna. Ale nawet przykład brytyjskiej kampanii wyborczej właśnie teraz, przed 2 miesięcy pokazał, że bardzo duża ilość reklam politycznych jest niemerytoryczna, tylko kto ma o tym decydować? No właśnie, tak, i to jest cały czas to pytanie, do którego zmierzamy. I właśnie co dlatego, jest reklamą dobrą, co złą? Co tak, i dlatego zobacz, i dlatego Dorsey podjął taką decyzję, prezes Twittera. Po prostu wywalamy to, tak? Ktoś może powiedzieć, wylał dziecko z kąpielą, ale to jest w miarę proste rozwiązanie, tak? Na koniec jeszcze krótkie pytanie, a może po prostu George Soros boi się tego, że Donald Trump rzeczywiście wygra, o czym mówił zresztą Mitt Romney, jeden z czołowych republikańskich polityków. Ja myślę, że George Soros ma się czego obawiać. Dziękuję bardzo. Jakub Kapiszewski, Dział Zagraniczny, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. 28 minut po godzinie 17. To Skalpel w Trójce. Tymczasem niepostrzeżenie minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Unijny budżet to więcej niż arytmetyka, napisał premier Mateusz Morawiecki w artykule opublikowanym na stronie internetowej dziennika Financial Times. Przekonuje, że zmniejszenie wydatków również na Fundusz Spójności osłabi europejski projekt. Premier przekonuje czytelników, że oceniając korzyści z członkostwa nie można skupić się tylko na bilansie netto poszczególnych krajów, bo nie oddaje one całego obrazu. Musimy lepiej informować o korzyściach płynących z integracji gospodarczej, apeluje Mateusz Morawiecki i ostrzega. Podejście czysto arytmetyczne grozi zaostrzeniem nastrojów antyunijnych w części krajów na północy wspólnoty. Zdaniem premiera budżet unijny to nie obciążenie, a inwestycja. Podobnie jest według Mateusza Morawieckiego z polityką spójności, bo na funduszach napływających do biedniejszych krajów zyskują też te bogatsze. Premier apeluje, by zmiany w finansowaniu działalności Unii nie uderzały w kraje mniej rozwinięte i wylicza sposoby na to, skąd wziąć dodatkowe pieniądze. To podatki lotniczy, cyfrowy i od transakcji finansowych, a także uszczelnienie luki VAT-owskiej. Według premiera w tym ostatnim zadaniu Polska może służyć innym swoim doświadczeniem. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W styczniu zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 1,1% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Natomiast wynagrodzenie było wyższe o 7,1%, poinformował o tym Główny Urząd Statystyczny. Ekonomistka Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego powiedziała, że rosnące płace to jest zawsze dobra informacja dla gospodarstw domowych. Zwłaszcza w obliczu coraz wyższej inflacji, no bo kiedy sobie zestawimy inflację 4,4 w styczniu, płace 7,1 w styczniu, no to widać, że wciąż, nawet po skorygowaniu tego wzrostu płac o inflację, realnie gospodarstwa domowe i polscy pracownicy są coraz bogatsi i mogą sobie pozwalać na coraz większe zakupy. A więcej na temat ekonomii, finansów, gospodarki na polskieradio.pl. Jeszcze o pogodzie. Przed nami deszczowa noc. Na południu możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od minus 1 stopnia na zachodzie do 3 stopni nad morzem. Chłodniej w obszarach podgórskich, tam od minus 4 do minus 2 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany na przeważającym obszarze kraju. Porwisty zachodni. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamieci śnieżne. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian. A może sobie przedłużymy walentynki, tak miło było. Ale także na cały tydzień, że niby taki Love Week będziemy mieć. Love Week w Media Expert. Teraz smartfony i laptopy taniej nawet o 400 zł, a telewizory taniej nawet o 1000 zł. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Powraca abonament na Jeepa. Twój sposób na swobodę. Jeep Renegade od 899, a Jeep Compass od 1140 zł netto miesięcznie. W abonamencie dla firm bez wpłaty własnej. Sprawdź w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 18. Pytanie naszego słuchacza. Słuchałem teraz tego reportażu na temat nowego pierdawka Kopernikusa, tak? Tylko albo nie dosłyszałem, albo państwo nie powiedzieliście, jaki symbol chemiczny on ma. Pierwiastek nazywa się Kopernicjum lub po prostu Kopernik, a jego symbol to CN. Dwie dwójki, siedem trójek, także ZD3 małpa polskieradio.pl. Niebawem opowiemy o akcji Smok, wcześniej Pielgrzym i grupa Tilaw. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd, dokąd ta wędrówka? Posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Polskiego Radia, 22 minuty do godziny 18. Ta akcja jeszcze trwa, więc jeszcze wszystko przed państwem. Samochody emitujące nadmierną ilość spalin pod lupą policji. W całej Polsce funkcjonariusze drogówki prowadzą dziś kontrolę w ramach tzw. akcji SMOG. Akcja ma charakter prewencyjno-edukacyjny. Na drogi wyjechały specjalne radiowozy wyposażone w urządzenia do pomiaru spalin. Dzień dobry panu, ruch drogowy Radom, marszałek Andrzej Kurzawa. Informuję, że interwencja jest nagrywana. Kontrola, proszę pana, pod kątem analizy spalin. Nadkomisarz Sylwester Kacprzak, Wydział Ruchu Drogowego KWP z siedzibą w Radomiu. Policjanci zatrzymują do kontroli pojazdy, które w oczywisty sposób mogą naruszać wymagania przepisów ochrony środowiska. Sprawdzają przede wszystkim układ wydechowy i emisję spalin pojazdów, używając do tego urządzeń dymomierzy i analizatorów spalin. Bardzo potrzebne, ale czy przy samochodach ten smog jest największy, to nie wiem. Chyba większy jest, jak się te wysypiska palą, więc to jest smog prawdziwy. Jak powiem panu start, to pan naciśnie pedał gazu. Dobra. Dobrze, panie kierowco, pojazd spełnia normy odnośnie spalin. No dobrze, dobrze, no zawsze to o środowisko trzeba dbać. Dobrze, panie kierowco, my przeprowadzimy dalszą kontrolę, za chwilę panu przyniosę dokumenty, okay. Dobrze? Piszemy też przebieg, bo teraz mamy obowiązek, także wszystko powiemy dalej, to i jak, dobrze? Dobra. Co się dzieje w przypadku, kiedy policjanci stwierdzą, że coś jest nie w porządku i że jest to pojazd, który przez to, że się porusza po drogach, zanieczyszcza środowisko? Pojazd oczywiście nie może kontynuować dalszej jazdy, w związku z czym zatrzymywany jest dowód rejestracyjny takiego pojazdu oraz nakładany mandat karny w wysokości do 500 zł. Przygotować się, przyspieszamy. Dobra. Do trzech, czyli łapie się. Układ wydechowy zabrudzony, tak? Jak go przedmucha, to dopiero jest badanie w sposób prawidłowy przeprowadzony. Raczej tu ciężko to zadbać, dopiero wychodzi na takich kontrolach. No bo skąd? Dopiero pan mi powiedział, że jest okej. Okay. A mogło być nie okej. Ja uważam, że dobrze, że policja robi takie rzeczy, kontroluje. Bardzo dużo jest starych samochodów, które emitują te spaliny i to nie jest dobre dla naszego środowiska, także takie kontrole są potrzebne. Policjantom towarzyszyła Anna Orzeł. Niebawem u nas Puls Trójki naszym i Państwa gościem będzie lekarz, neurochirurg, profesor Wojciech Maksymowicz. Puls Trójki za 5 minut. Jam, pierwsze miejsce na liście przebojów programu trzeciego. Życzliwie przypominamy, głosujemy do piątku, do godziny 12. Po 19 wszystko się okaże. Tymczasem kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Mariusz Krzemiński. Dobry wieczór, a dziś gościem Pulsu Trójki ze studia w Toruniu profesor Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, lekarz, neurochirurg. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Panie ministrze, Pana obecność w Toruniu dzisiaj jest nieprzypadkowa, to ja tak może troszkę podprowadzę. W Toruniu dokładnie 547 lat temu urodził się Mikołaj Kopernik, dzisiaj obchodzimy jego urodziny i też ten dzień urodzin naszego wielkiego astronoma. Od dzisiaj świętujemy podwójnie, bo jest to Dzień Nauki Polskiej, nowe święto państwowe. Panie ministrze, co dokładnie świętujemy tego dnia? No, tak jak pan już zauważył, świętujemy rocznicę urodzin najbardziej znanego w świecie polskiego uczonego. On chyba największym wkładzie takim rewolucyjnym, czyli Mikołaja Kopernika. I przy tej okazji świętujemy to, że nasza nauka, służąc ludziom, rozwija się coraz lepiej, a przede wszystkim też oddajemy cześć i hołd pracownikom nauki. Jest to bardzo ważne. Sejm uznał, że jest to znacząca sprawa, żeby takie święto ustanowić. No, to jest święto honorowe, tam tutaj nie ma dnia wolnego od pracy, ale za to jest powszechne pamiętanie o tym, po pierwsze, że Mikołaj Kopernik i po drugie, że należy się cześć i szacunek pracownikom nauki. Właśnie, panie ministrze, my tego dnia powinniśmy bardziej wspominać te dokonania naszych wielkich polskich naukowców, no nie tylko Kopernika, ale no, mamy ich naprawdę wielu, można by długo wymieniać. Czy bardziej też, a może jednocześnie patrzeć w przyszłość, co zrobić, aby ta nasza nauka w Polsce rozwijała się no, jeszcze lepiej? Kiedy wykładam takie zagadnienia filozoficzno-etyczne przyszłym lekarzom, to zawsze mówię, że teraźniejszości prawie nie ma. Jest to punkt, właściwie wszystko jest albo przeszłością, albo przyszłością. I oczywiście budujemy przyszłość, pamiętając o przeszłości. Czyli szacunek należy się tym, którzy dawno temu działali na rzecz polskiej nauki, jak i tym, którzy właśnie dopiero co zakończyli część badań, część pracy dydaktycznej, organizacyjnej, bo takie też nagrody dzisiaj są wręczane przy tej okazji przedstawicielom z wszystkich uczelni polskich, jak i instytutów naukowo-badawczych z całej Polski. Panie ministrze, wicepremier i minister nauki Jarosław Gowin złożył też dzisiaj życzenia naukowcom. Większych nakładów, nieskrępowanych warunków do twórczej pracy, lepszego zrozumienia wagi nauki w polskim społeczeństwie. To życzenia szefa resortu. Pieniądze na pierwszym miejscu, to trochę niepokojące chyba, albo przynajmniej takie zastanawiające. No oczywiście, pan premier jest bardzo szczery i zdecydowanie zawsze mówi, że tych pieniędzy powinno być jeszcze więcej. To zresztą oczywiście było też powodem burzliwych dyskusji podczas prac komisji sejmowych, zwłaszcza komisji senackiej, kiedy no podnoszono, że może woleliby niektórzy, żeby nie było święta, ale żeby były większe pieniądze. Ale ponieważ pieniądze mogą być takie, na jakie w tej chwili państwo nasze stać, no to święto swoją drogą i tak się należy właśnie jako dzień uszanowania tych, którzy polską naukę bardzo dobrze rozwijają. No te środki nie są małe w sumie, one zresztą znacznie wzrastają. W tym roku budżet przewiduje ponad 31 miliardów złotych. To jest wyraźny wzrost w stosunku do zeszłego roku o 11%, a więc nie można powiedzieć, że to są jakieś symboliczne pieniądze, to są znaczące środki, ale oczywiście, żeby prowadzić badania naukowe w dzisiejszym czasie, kiedy w wielu dziedzinach, zwłaszcza tych związanych z naukami przyrodniczymi, medycznymi, technologicznymi, no właśnie ta technologia tak bardzo szybko zmienia się i jest kosztowna. To są duże nakłady. Tak, wracając do życzeń pana premiera, na drugim miejscu nieskrępowane warunki do twórczej pracy. Co tutaj pan premier miał na myśli, panie ministrze? Pan premier dzisiejszą uroczystość rozpoczął i to dwukrotnie, wracając do tekstu, jako filozof za pierwszym razem przedstawił go, a potem dla pochylenia się nad nim, dla wzbudzenia refleksji wśród obecnych w czasie uroczystości, przedstawił tekst Mikołaja Kopernika, w którym on wyraźnie mówił o tym, że nauka musi się rozwijać w sposób nieskrępowany, nie poddając się żadnym zewnętrznym ocenom, tak aby mogła zmierzać ku prawdzie. Dodał też jeszcze określenie zgodnie z możliwościami naszego rozumu w stopniu, w jakim Pan Bóg nam pozwala. A więc to tak poszczególne te elementy tam występowały i to było powtórzone. Nawiązując właśnie do Pana pytania, no można stwierdzić, że na pewno Pan Premier chciał rozwinąć myśl Kopernika, ponieważ mamy pełną świadomość, że nie wolno ograniczać nauki w dążeniu do prawdy i tutaj akurat dyskurs polityczny z jednej, z drugiej strony, z trzeciej i czwartej, gdyby była, też nie powinien mieć miejsca. Tak to powinno być. Panie ministrze, bo mi do głowy, mówiąc szczerze, od razu przyszła kwestia nowelizacji konstytucji dla nauki pod względem, tak ogólnie mówiąc, wolności słowa, czyli te zapowiedzi niedawne pana wicepremiera Jarosława Gowina, że będzie chciał wprowadzić kilka zapisów, które umożliwią swobodne prowadzenie jakby wypowiedzi naukowcom na polskich uczelniach. Tak, no to właśnie o to chodzi. Ja uczestniczyłem w spotkaniu, w prezentacji naszego ministerstwa, pana premiera, też mój udział był, minister Budzanowska, na komisji sejmowej, gdzie te tematy były poruszane i pytania wprost zadawane. Zresztą jak to w środowisku naukowym były i chwalące, i takie doszukujące się za wszelką cenę, w tym jakiegoś podtekstu, może jakieś działania cenzurowego. Właśnie wręcz odwrotnie. Chodzi o to, że nie wolno krępować naukowców, którzy wyrażają swoje myśli, również jeżeli chodzi o swoje stanowisko i mają prawo do wypowiedzi nieograniczanej. No, były zdarzenia, które na pewno dały asumpt do tego, żeby taki zapis się bardziej jeszcze otwierający prawa pracowników nauki i wykładowców do swobodnej wypowiedzi, żeby mogły mieć miejsce, bo i to wbrew pozorom, no można powiedzieć, no, że niektórzy podejrzewają, że może jakieś konserwatywne podejście tutaj broni się przed jakimiś atakami właśnie, albo chce narzucić właściwie coś, a tutaj ludzie za wolnością liberalnie nastawieni muszą się bronić przed tymi konserwatywnymi. Nie, no właśnie zdarzają się i tak i w obu wypadkach trzeba mieć swobodę działania i dlatego ta wypowiedź. Mhm. Ten projekt nowelizacji, on teraz ma być poddany konsultacjom ze środowiskami naukowymi. Czy wiemy, kiedy to nastąpi? Tak, oczywiście niebawem to cała konstytucja dla nauki była wyjątkowo pieczołowicie konsultowana ze środowiskiem naukowym. Ja nie przypominam sobie żadnego aktu prawnego, który aż tak dalece byłby wydyskutowany w środowiskach. Oczywiście koniec końców jakieś zapisy muszą się pojawiać i zawsze się znajdują ci, których argumenty nie zostały powszechnie zaakceptowane. No tak to jest właśnie w przypadku dyskursu jakiegoś otwartego i akademickiego, jak i również w przypadku polityki. No to na tym polega demokracja. Panie ministrze, wracając do naszej polskiej nauki, do sytuacji, w jakiej ona się znajduje, to jakie są wyzwania? Pan wspomniał o tych nowych technologiach, że one są coraz droższe, wymagają też wielu nakładów, ale czy to też jest ten kierunek, w którym powinniśmy podążać? No bo bezsprzecznym jest to, że nasi naukowcy, inżynierowie robią, mówiąc kolokwialnie, bardzo dobrą robotę, jeśli chodzi o tak szeroko nazwany przemysł kosmiczny. Tak, no, budujemy łaziki, księżycowe, tak, budujemy elementy sond, mamy pierwsze satelity studenckie, oczekujemy z niecierpliwością na pierwszego satelitę komercyjnego polskiego. To jest ten kierunek, w którym powinniśmy się rozwijać, bo to jest ta droga, no, która może nam się, mówiąc wprost, najbardziej opłacać? Panie redaktorze, szanowni państwo, no, jesteśmy dużym krajem, dużym narodem. Prezentując nasze stanowisko rządowe na Radzie w Unii Europejskiej, zauważyłem ogromny szacunek dla Polski i ze strony mniejszych krajów, które weszły razem z nami czy po nas do Unii Europejskiej, widząc w nas lidera, jak i również ze strony państw tych już tworzących pierwotnie Unię Europejską, które widziały, że z nami trzeba się liczyć, bo możemy być przywódcami tamtych pozostałych. Jesteśmy tak dużym krajem, że musimy rozwijać się we wszystkich obszarach. To nie możemy się ograniczyć ograniczyć tylko do jednego. Oczywiście w jednym wypadku są większe osiągnięcia, w innym mniejsze. Niewątpliwie astronomia, nauki fizyczne, matematyka, to one wyprzedzają wiele innych, jeżeli chodzi o cytowanie publikacji polskich naukowców. Tak? 17 pozycja na świecie astronomii, 18 fizyki, matematyki, to jest no, bardzo wysoko jednak. W pierwszej 20 cytowanych prac na świecie to jest nasza tak, rozpoznawalność wyraźna, ale we wszystkich dziedzinach. Dzisiaj wręczano nagrody młodym głównie naukowcom, ale też ich szefom, całym zespołom, gdzie bardzo często powtarzały się nauki przyrodnicze, biologiczne, gdzie biochemia, prawda, biologia komórki, kliniczne też, neurologia, badanie mózgu, no bliskie mi tematy, to są obszary, w których bardzo intensywnie uczestniczymy i jesteśmy po prostu uczestnikami, ale jasne jest, że te mniej kosztochłonne też wymagają wsparcia i absolutnie chcemy podkreślić znaczenie znaczących polskich publikacji naukowców z nauk humanistycznych i absolutnie tutaj nie ma mowy o tym, żeby potraktować to jakoś po macoszemu. Panie ministrze, kończy nam się czas, a jeszcze chciałbym zapytać o jedną kwestię, żeby pan się odniósł do słów. Z kolei dyrektora Naczelnego Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Roberta Firmhofera, który w rozmowie z Onetem mówi, że powinniśmy jak najszybciej włączyć się w nurt światowych badań nad odnawialnymi źródłami energii i stać się liderem innowacji. Oczywiście jest to obszar bardzo ważny. Tutaj współpracujemy mocno również poprzez Ministerstwo Rozwoju, które takie cele sobie stawia, a Ministerstwo Nauki, używając swojej agendy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Tak, to są duże środki, to są miliardowe środki przeznaczane na tego typu badania. Nie wszyscy nas oczywiście w pełni tutaj rozumieją w Europie. Sam próbowałem pozyskać duże środki europejskie właśnie na tym forum Rady Europy, Rady w Unii Europejskiej dotyczące badań nad energią jądrową, żeby przygotować się do tego wariantu. No ale tutaj spotkaliśmy się przy dużym wsparciu innych krajów, na przykład Niemiec nawet, z blokadą ze strony Austrii i Luksemburga. Dziękuję serdecznie, panie ministrze. Tutaj musimy kończyć. Gościem Pulsu Trójki był profesor Wojciech Maksymowicz, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 100 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy.